الله او هغه چې غنیمت کړو الله على رسوله فخل رسول صلى الله عليه وسلم باندې من هم د دوینا د دې بن النذيرنا فما اوجبتم نطاسنوز غلول علیه تاغیبان من خیل انساسنا اوجبتم دا پمانا دا تیزوالی او دا اسراع رازی اصل پخپل مادا دا دیکی دا سرعت دا جلدی دا تیزی مانا دا فما اوجبتم نو تاسو نوز غلولی علیه داغی مالفه پا حصول بانے من خیل انسا سنا ولا رکابن او نوخان اغا وقت دی جہاد دادو اسبابو اسنا او خان داد بنی نظیرو کم مال غنیمت چی حاصل شو نو پا دیوانی سے جنگ جدال نو شوے محاصرہ دائی نشوے و اغای پا صلح بان راضی شل او دغا فیصلو شو چه دی مال دولت هر صد مسلمانانو دی او دی با بس جلاوتن کی گی ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت یسلطو مسلط کوی رسولہو خپل رسولان علا من پاغ چابان یشاؤ چه خفش والله الله رب العزت على كل شيء فهر يوشباني قدير قدرت او طاقت والے دی کہ گورا دیتے مالک ہے ہوئے یو مال غنیمت وی ندی کہ علماء کرامو فرق ذکر کرے دے یو مالک ہے وی یو مال غنیمت وی کم مال چد کافرنا د توری پا جنگ او زور بان حاصل شغیط غنیمت وئی د غنیمت دا پارا خپل حکم نے او دارنگی دا مال فید پارا خپل حکم نے دا مال فید پارا خپل حکم وی مال غنیمت دا پارا مخ کی قانون تیر شوی پا سور انفال کی چه مجاہدین یو ملک د توری پا زور بان والی او جہادو شی پی او دا غینا کم مال حاصل شی نو غیتا وی مال غنیمت آبا پینزہ زائے کی نو دا غی سلور حصے نو مجاہدینو حق دے پدائی و تقسیمو لش دا غی جدادونا دا غی نقد مال دا غی ونز غلامان او دا غی کی پینزہ میں حصہ دا دا بیت المالوی یو مال خیر ہے مالکِ دل تو لکا ما افا اللہ کی دی افا تو گو رئی مالکِ اغیر تو ایچ یو ملک بغیر دا قتال او دا جہاد او دا جنگ نہ حاصل شی بس روک پیرا شی او کاغی مانے سے جنگ و نشی نو دیتا مالکِ ہوئی دادا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاص دے او دا بیادا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوخدا چیدی سرس کئی او دیبانی بیادا مسلمانانو اغا مسالحو کارو نکی لکا سرحدات مضبطول و دیبانی دا مسلمانانو دا پارا نحرو نکنستل بناو القناطر پلو نجوڑول پا دی ترتیب بانی دا پاغی کل بیت المال پرازی پاغی کی امت دا غنیمت تے غنیمت اغیل ہوئی چہ حاصل شی پلاسنو دا مسلمانانو کی دا مالون دا کافرو نا پا جنگ پا زور غلبا قہر سرا درین کس مدے مالفے او دا حق دے چہ مسلمانانو تا دا کافرو نا حاصل شی بغیر دا قتال نا لکا سلحو شی جدور مال برا کوئی یا پی جزیہ مقرر شدہ خراج ٹکس سے ورس ہوئی ٹکس پا مسلمان بان شران نشتا دارنگ دے کافر تجارتیان چی مسلمانان و ملک ترازی دے ناغستے شی نو دا درین کسم دا غطول و دے طریقے بارے رہے یا یو کافر مرشو دا مسلمانان و قوتن کے وارثی نشتا نو دا غمال و بیت المال کی خودش نو ہر چی صدقات او زکاتوں میں دی دا دے دا لگول و زی فقراء او مسکنان دی او وہ کسم اصناف اتا کسم اصناف اللہ ذکر کری او ہر چی غنیمت تے نو دا دی سلور حصے دا مجاہدین دی یو حصہ دا بیت المال اللہ یو حصہ دا بیت المال اللہ او ہر چی دا مالفے دے نو دا خالص دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا سو دا نبی علیہ السلام دا پارا خاصو او دین با نبی علیہ السلام لکا صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی وی عمر رضی اللہ عنہ وی کانت اموال بن النذیر مما فا اللہ علا رسولہ ما لم یوجف علیہ المسلمون بخیل ولا رکاب دا بن النذیر دا مال دا غمال خیو چا اللہ دا خپل حبیب پلاس کی روستے و پدید اسونا او خان غلولی شوینو ندارا اللہ دا نبی دا پارا خاصو دینب نبی علیہ السلام دا اہل و عیال اغا نفق ورکولا او چکم با دا اہل و عیال دا نفقین سیواشو وما بقیا یجعلوه فی القراع والسلاح عدتا فی سبیل اللہ تعالی چکم با باقی شو نپاغیبان جنگی سنا جنگی خان او زغری و اسلحے بے دا جہاد فی سبیل اللہ دا پارا غصی نو دی آیات کریمہ کی بدغ مالف حالت اللہ رب العزت بیانائی فرمائی وما افا اللہ علی رسولہ او ہاغا چی غنیمت کرد اللہ پخب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہم دوینا فما اوجفتم نتاس نوز غلول علیہ قدیبان من خیل اسنا ولا رکاب نوخان ولیکن اللہ یسلط رسولہ اللہ مسلط کئی خپل رسولان علا من یشاو پا حغ چابانی چی فخشی واللہ علا کل شئ ان قدیر اللہ تاریو شیبانی قدرت و طاقت و حلرے ما افا اللہ آغا چی مالفے کڑے دے اللہ یعنی غنیمتی ورکڑے دے اللہ علا رسولی خپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا من اہل القراد دی کل والونا یعنی دا خارونا دا ملکونا فتح شی او بغیر دس زورنا بغیر دس قتالنا نو دغتم مالفے چی حاصل شی فللہ وللرسول نو دا خاص دا اللہ دا پار دے وللرسول او دا پار دا رسول دا اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ولذی القربا او دا پار دا اغخ پلوانو دا نبی علیہ السلام اہل بیت چی ورتوئی والیتاما دا پار دی یتیمانانو والمساکینی او دا پار دی مسکنانو وابن السبیل او دا پار دی مسافرو دا گورا اللہ او دا اللہ رسول دی دا پار حق دار ذکر کل دویم نمبر کی ذوی القربا درین نمبر کی یتیمانان سلورم کی مساکین او پینزم کی ابن السبیل علماء تفسیر لکلی داد اللہ ایسا دے چی ذکر کنویدائی تبرکن دا اللہ من مواغستو چی دا اللہ دا پارا دے دا من دا اللہ دے دے کی دا تبرک دا پارا دے لکباز اہل علم لکلی افتتاہ الکلام لتیمن والتبرک داد اللہ من چی واغستو نو داد تیمن و دا تبرک دا پارا دے او باز علماء دام لکلی چی دا فلاللہ دا پارا تمیسا چیوی نویدا برا واغستے شی دا دی مالفینا او دا اللہ دا پور دا جوڑولو دا پارا چی کعبا مشرف دا اغی کی بلا گولش کچر خان کعبا دا دی مجاہدین دا مالفی سر نزدیوی او کنا وطن لرده نفیلا مسجد کل بلدت دا ہر کلی جماعتون دا پدی جوڑش فلاللہ والیسا آغا دے پا مساجدو بانے اولے کی او باقی داشپگ دا پینزی اسی پاتشوی دا پینزی اسی پاتشوی نبی علیہ السلام تخفل حیات طیبہ کے ددغ مالفین پزانو بچوبانی لگولو با کلن آکل راسم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کری دانگری چی سرید کال اور میاست خرچہ جمع کنو دا دا توکل نمنافی دا لگا باز ناپوحان دا جہل پا بنیاد دا خبری کئی کل نبی علیہ السلام دا بچو دا پارا دا یو کال خرچم مخ کی جمع کری دا امت تا سانتیا دا پارا او بیا چی کل خرچب دا بی بیان و دا اہل بیتو برابر شوا ننور نبی علیہ السلام دا مسلمانانو پا مسالحو کی لگولی او زمین دا احناف مسلک دا دے چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نفس دا غی کم حصہ چی قرآن ذکر کری نو ایدہ ساقیتا شو دا دا احناف دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دے او دا خلفائے راشدین دا غشان مسلک او دا دا اللہ دا طرفنا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ پا دی دین بانے امناو اغی امانت دارو دا دی دین دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نفس دا غی اغی کم حصہ چی دیتا خمس الخمس وئی یعنی نمال فید پارے پینزو اصناف ذکر کل نخمس الخمس دا پینزو مئی یعنی دا دی اغا پینزو مئی سا آب نبی علیہ السلام تا ملاوی دا باقی با پا مسالح المومنین کیوا آب پتا گی مانتا سلو شو پوئے شوئی چی کل اب نبی علیہ السلام خرچ دا اہل بیت و ادا کا نپدی بے سرحدات دا اسلامی ملک مضبوطول زکا سرحدات مضبوطول دا فرض و واجب دی مستقل آیات راغلے اللہ ویلی سورہ آل عمران چی ختمی گی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ واصبروا صبر وکئی او دے ویلی ورابطو ربات ویلے کی گی سرحد مضبوطولو تا نو پدی با سرحدات مضبوطی دارنگی دا دغ ندام دا وقضات البلاد والعلماء المشتغلین بعلوم الشرع وآلاتها دا دغی مالفین دا قاضیان و تنخا دا علماء و تنخا دارنگی دا ائمہ و دا امامان و تنخا دا موزینین و تنخا ولو اغنیاء اگر کدغا قاضیان دغا عالمان دغا موزینین و امامان مالدار مویز کدہ سمال زکاة نرے کدغا امام مالدار دے نو دا دا بیت المال اغا خپل مد دے چی علماء و قاضیان و مفتیان و دارنگ موزینین و او امامان و تبا دا دین تنخاور کولیشی دارنگ اغا سو چی مسلمانان دی و کمزوری دی او دا کسب نعاجز دی نو دا امام دا مشورے مطابق بدا سکولیشی دا بدوی تور کولیشی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا رشتہ دار چی اغی تصادات وی دا اغا اہل بیت تھی دا بیت المال یا اخپل مد دے چی پائے کہ واغی دا پار دا خاص وی چی چونکی دا نبی علیہ السلام اولاد دا پار زکاة جائز ندے زکا نبی علیہ السلام ویلی چی دا اوساخ الناس تی زکاة دا خلق دا مالون و خیر رے او دا زما و زما دا اولاد دا پارا جائز ندے بلکہ کل دا بچو دا خلینے آغا کجور رئیس تی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل دا زکاة کجور خلے لکا نبی علیہ السلام ورطے تو کا بچے تالپت نشتا چی دا دا خلق و اوساخ الناس تی دا مونگ دا پارا جائز ندے مددی خمس الخمس ندائی حاجتو نبا پورا کولشی حضر علماء دا مسئلہ کری لکنن مونگ تا ہدایہ شریفہ کی تیر شوا چی کل بیت المال ختم شو نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد چی دا زکاة ناغستو نو دا دی دی عزت دا وجنو او دی تا بدا خمس الخمس نو ضروریات پورا کی دل نو باز عالمانو ویلی کہ اس زکاةم نالی او بیت المال او ایمم ظالمان دی تا پوسی نکی نو سباب آغا دا زکاة پزے سوال کئی نو کئی او سید دا سی درجی لرسی چی دا غدا سی غربت تی چی دے خو زکاة نالی خو سباب سوال کئی نو اہل علم لکلی دا سوال نورتا بیا زکاة غستل سی داورتا جائز دی چی کرے دے دا سی مجبور شی ما افا اللہ علی رسولہی آغا چی غنیمت کرے دے اللہ پخپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اہل القرا دا دی خارون و دکلو والونا فللہ وللرسول دا د پاره د الله دی او د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ولذل قربا او د پاره د خپل خپلوانو. ولیتاما او د پاره د یتیمانو. دیو جن دا موجوده ظالمان حکومتونه زکاتونه علی و غی سره د بیت المال مختلف مدونه نشته نو باغې د خپل نشي تماشي بیا کوي. ولیتاما او دا پاره د یتیمانو د ذل قربان مراد د رسول الله خپلوان نه. ولیتاما د پاره د یتیمانو والمساکین او د پاره د مسکینانو وابن السبیل او د پاره د مسافرو کې لا یکونا الله دې مال هي اغا حقداران زکه ذکر کل کې لا یکونا دې د پاره چی نشیدا دولتم بین الاغنیاء تقسیم او لاس پلاس بین الاغنیاء پمند مالدارانو کی منکم دتا سنا الله د دې د حقداران زکه ذکر کل اسنه چې مالداران راشی او مال فی پخپل منس کی تقسیم کی لیکن مالدارا دارنګ د غیر حقدار اس حق نشتا دا د اغه چا دی چې الله د کوم حقدارانو نمونه دی آیات کی ذکر کړي کې لا یکونا د دې پاره چې نشی دا دولتن تقسیم دولتن لاس پلاس بین الاغنیاء پمن د مالدارانو کی منکم د تاسو نه اوس وی رامخ کی کمی فیصله چې مواورې دی دا د الله فیصله دی د خپل حبیب په زبان مبارکه تاسو له سرګن لیکي وما آتاکم الرسول فخذوه هغه چې درکې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فخذوه وغوی سي عمل په وکي وما نهاکم عنه او هغه چې تاسو منی کوي دا غې نفنته نو منشي د سنه چې تاسو منی کوي نو غې نه منشي او د سو حکم چې کړي نو هغه تاسو رونی سي دې جن ګورا دا الله حبیب چې په حدیث او سنتو کې د کوم حکم کړي عام د قران د حکم په شان دي او غم د دې نه سجدا شي نه زموږ استاد عمل کې ګوره او کافر ډله دا غي تا ځان تا غي اهل قران وای پرویزیان ورته وای اغي د احادیث نه انکار کوي او د احادیث نه انکار چې څوک کوي نو د قران نه انکار دي اوس ګوره دلته وای زما حبیب چې صدر کوي نو عمل پی کوي چې سنه مومنه کوي هغه نه منه شي هغه تم شه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو دا هغه نه منه کړي هغه د احادیث په شکل کې دي دغه پرویزیان بازر سالم په دې مالدار خلکو تقسیمای هغه کې د دین خبري او داسې خبري ګوره دا کافر نه دی سل خبره سمې کوي دی یوې ناکار لپاره مقصد دا دی ګوره کوم کې سوره وي خو یو ساز کې کړي د بولو یو ساس کې دی وینې د شرابو دی ورغورزولو هغه ټول ګوې په پریش نو خلک وایي کې غصه خبره ده لیکن هغه ګوله کې ورته زهر بن کړي دیو جن غیر عالمانو ته د ارچا کتاب قتل نه دی پکا د فتنو دور دی بعضی دی دینه خلک خپل کتابونه شایع کوي قلم چې یو کتاب ګوري نو یو مستند عالم سره مشوره کوي یره زه د دینی کتابونو د مطالعه شوق لرم مالکم کم کتابونه قتل مناسب دی لکه خام خایو سره دوائی خوری نو دیو ڈاکٹر سره مشوره کی جمال اس شه لیکن موږ خو په دوائی کې د ډاکټر سره مشوره کو خود دین کار مدا سے ابس غنلې شفای کې ار سړی په خپل عقل مند نو دې سبب د گمراهی جوړ شي دا څومره مسلمانان چې قادیانان شل پریزیان شل شیگان شل چا خپل مذهبونه پر خپل داغه اصل وجه دا د علمي وینا او بس یو کتاب ګوري خالی ذهن وی دا مرو طریقه ده چې کم شه حق ده او دین ده ناغه ته امت ملا ماته او چې کم شه ده فساد او ده فتنه ده ناغه پسی بدای مندی وی ناغه پسی بدای مندی وی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. علماء تفسیر لکلی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ظلم صلح کا او دا قرآن دا آیات دمر الوی جامع آیات تکنا دمر الوی جامع آیات تے چې د دینه اس خبره بار نه ده. نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل تقریر وکړو او هغه تقریر کې وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدل دي چې منه کړی دا ینها عن الواصله زنانه ځنی وخت مصنوعی وي خط د خپل وي خط سره تړي یو هغه داسې ستارونه مارونه چاغی ته بچی کې وای اغه د دې ویختو سره تړیا جایز ده کله د اغه غونتی ویختوی نو نبی رسول الله د دینه منع کړي او منې کړي ولواشما چې دا پاخه خالونه لګي ونامسا نامسا دي ته وي چې دا روزي نری کوي ویختي شو کوي دارنګه حضور صلی الله علیه وسلم منې کړي چې یو زنانه په خپل کو خال لګي یا بل ورته په خال لګي او دیوی الله پدایوانه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم پدایوانه سکړي لعنت ویل لکه یو روایت کې دارا غلی لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل وی الله لعنت وی پاغ زنانو چې خالونه لګي او د نورونه طلب کوي چې مونږ ته ولګوي پاغ زنانو باندې لعنت رالیږي چی اغی دی روزو نو ویختو شو کئی و نرائی کئی والمتفلجات دا غاخون پس طریقی یو بل نجودا کئی دی دا اللہ غا پیدایش بدلی نو یو زنانت دا خبر و رسیدہ دا دا بنیست قبیلی و او دا دی نم ام یعقوب نو دا رالا نو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو تا وی بلغنی انکا کلتا کیتا و کیتا وی ما تا خبر رسید لی جتا زنانو بارک دا سی دا سی وی اور توی سدی مالرا چې زب لعنت نوام پاغا چا چې لعنت پی ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا الله په کتاب کې موجود ده نو په خوا به زنانو قرآن لستنا اور توی ما هو قرآن دا اول نه تر اخره پورې لستم ما خو په کې د خالینو او د روزو د نری کې دوه خبره نه دی لیدلې هغه اور توی ک چرتا لستو نو مونده به دی و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا الله حبیب من کړي نه دا قران کې موجود دي کړه الله وایي چې زما حبیب د سه حکم کوي باغي عمل وکړي او زما حبیب چې مدسنه منی کوي داغه نه منشي دام ورته غزنانه وي ګوره وعظ او نصیحت او دعوت والے لدام پکاري هغه ورته یو ما دا سکړي نا غزنانه ورته وایي چې کې دیشي دا ستا په کور کې بم داسي فلا الله فی بعض اهلک تو خود نور زنانا منے کیو کی دیشی ستا پا بی بیانو بچو کو لنو کیوی قال فدخلی فنظری ویلار شد ما کور لور دن نشنو گورا نا زنانا ورالا نو ٹول کور اولا ٹولو اس شیپ کیو نمندو نو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورتوئی اما حفظت وسیعت العبد الصالح وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه وین ایک وقت تا دا اللہ دا آغا نیک بندہ و دا نیک پیغمبر آغا وصیت نہ دے یاد کرے چی آغا قوم تاوی زبر تاسو دا نارواو نمانی کوم خدا سے نگنی چی خپلے کوم زما خپلم پی عمل لے او بیاور تاوی دا صحابہ کرام و شانو آور تاوی استا پا کور کی ویلار شاولتاوانو نو چکل آغا رالا او کور مور کی ارس ولتول نو سیون مندل ورتوی انی لاظن اهلک یفلونه زګمان کوم ستا کور والا بمداسی کوي هغه ورته ایزا بی فنزوری لاړ شنو ګره فزهبت فلم تر من حاجتها شینی سینو مندل نو بیا را ل ورتوی ما خو سونو مند هغه ورته وی لو کان کذاک لم تو جامعنا که زما بی بی داسی کارونه کوله نو ما سره بکور کې دا نو دا د ابن مسعود رضی الله عنه کور دې کور کې بیا د دې استوګ نه نو دې کور کې نشو سي دې کچره هغه داسی او کار کوله چی اغا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا فیصلی نسوی داغی نمخالفی نو دی آیات کریمہ کی اللہ وی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا یو ذل و امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ کی کی ناسکو اوی چنن سوک ست اپوس کئی کنا نو زبا دا کتاب اللہ نا جواب ورکو زبا سکم دا کتاب اللہ نا جواب ورکو مکہ مکرمہ کی ناسکو نو یو کس ورد زرزر راغے امام شافعی رحم اللہ تا امام شافعی رحمت اللہ علیہ توئی چتوے جزب دا قرآن نا جواب کوم نصد فیصلہ ما تقولو اصلحک اللہ تعالی فی المحرم یقتل الزنبور تد آغا محرم بارکی سوے جد حج و دا عمر حرام تڑلے و مچائی و وجلہ قال فقال امام شافعی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا او بیوی مال حدیث بیان کړي فلانی فلانی هغه د حذیفه بن یمان نوې حذیفه رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر رضی الله عنهما ما نفس دې دوه کسانو پسې ځای ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنه او بے مات حدیث بیان کرے چ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکم کو انه امر بقتل الزنبور حکم کرے چ مچئی وجنئی نو چکل امیر المومنین حکم کرے نو محرم کا مچئی وجل نو اس پنشتا دی تو استنباط د کتاب اللہ نا صحابہ چ سویری عام کتاب اللہ کی پراتری او ما تعالی نخکاری اغه دی ائمہ و اربعو تخکاری دل دی وجن علماء لکلی د دې سلور مذهبونو نه بار چې څوک چلیږي هغه د گمراهۍ په لار روان دی. حق په دې سلور مذهبونو کې دی. وما اتاکم الرسول فخذوه، هغه چې د الله حبیب درکې نو ویني سي عمل پیو کوي. وما نهاکم عنه، او هغه چې تاسو دا غې نه منه کوي نو دا غې نه منه شي، تاسو دا غې نه سوشي دا غې نه منه شي. واتقوا الله، دا الله نه ویریږي. ان الله شدید العقاب، بے شک اللہ سخ عذاب والے. بیا گرئی سرنا، وما افا اللہ اواغا چی غنیمت کڑے دے اللہ علی رسولہ وخپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانے منہم ددی بن النذیرنا، فما اوجفتم ننوز غلولی تاسو مسلمانانو علیہ وحصول دے مال بانے من خیل ساسنا ولا رکاب نوخان، ولیکن اللہ، لیکن اللہ رب العزت یسلط رسلہ، مسلط کوی غالب کوی رسلان خپل علی من یشا فہغ چابانی چخو خیشی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاریوشی قدرت و طاقت والدے. ما افا اللہ والا رسوله، اغا چی غنیمت کڑے دے اللہ پا خپل رسول بانی، من اہل القرآ ددی کلو دخاروننا، فللہ وللرسول، نو دا مال فید پارد اللہ و دا پارد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ولذ القربا او دا پارد خپل خپل وانو دا نبی علیہ السلام چی اہل بیت و سادات نی، والیتام او د پاره د یتیمانانو، والمساکین او د پاره د مسکینانو، ابن السبیل او د پاره د مسافرو، کیلا یکون د پاره چنشیدا دولتن تقسیم بین الاغنیاء منکم، پمند مالدارانو کید تاسونا. وما آتاکم الرسول، هغه چې درکې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم، فخذوه نوین سی عمل پیو کئی. وما نهاکم، وغچ منی کئی تاسو عنہ داغینا، فانتہو نمن شی داغینا. واتقوا اللہ، دا اللہ نا اویری گئی. ان اللہ شدید العقاب، بیشک اللہ سخ عذاب والدے. اللہ